Nawiązując do najlepszych tradycji starej szkoły, podkreślającej w hip-hopie radość tworzenia, a rolę MC widzące jako artysty, posiadającego wiedzę i umiejętności, potrafiącego bawić publikę, ale i dawać materiał do przemyśleń i refleksji. Świadomi odpowiedzialności, jaka spoczywa na nas, szczególnie przed młodymi słuchaczami, podatnymi na wszelkiego rodzaju wpływy. Wierząc, że hip-hop to wolność, prawo do bycia sobą, bycia oryginalnym i kreatywnym, czerpiącym inspiracje z różnych źródeł, otwartym na różne style. Widząc cel w mówieniu o życiu szczerze, przekonywaniu ludzi, że poprzez nasze działania wpływamy na obraz świata. Nie tracąc nadziei, że słuchacz to człowiek otwarty na świat, zdolny do wyrażania własnej opinii. Dziękując, że jesteście teraz właśnie tu z nami i poświęcacie nam swój cenny czas. My, Mezo i Dub, występujący pod szyldem Liner, przekazujemy wam tę płytę, będącą manifestem postawy życiowej, otwartej na świat zewnętrzny i drugiego człowieka. Apelem o wyjście z bloków uprzedzeń i fobii. Wyjście z bloków stereotypowego i schematycznego myślenia o życiu i hip-hopie. Wyjście z bloków stagnacji, apatii i wyjście na tor prowadzący do celu, do szczęścia i realizacji samego siebie. Dla wszystkich, którzy chcą coś zrobić ze swoim życiem, chcą się rozwijać i w tym celu są w stanie dać z siebie naprawdę dużo. Dla wszystkich naszych ludzi. Wyjście z bloków.